Birinci sorumuz, kardeşimiz demiş, selamun aleyküm hocam, aleyküm selam. Bir sorum olacak inşallah. Allah'ın bir emrini yerine getirmemek mi daha kötü, ya da Allah'ın bir yasağını yapmak mı? Evet. Yani bu tabi alimlerin konuştuğu, uzun uzadıya konuştuğu bir şey. Bir emri terk etmek ile bir yasağı çiğnemek genel anlamda bakıldığında aynı şeydir. İkisi içinde cehennem tehdidi vardır. Bu emri yerine getirmemenin küfür, yasağı yerine getirmemenin ise fısk olduğunu söyleyenler Adem ile İblis'in kıssasını delil almışlar. Demişler Allah İblis'e emretti, isyan ettiği için kafir oldu. Vacipler emirdir. Namaz, oruç, zekat, hac. Bu mezhebe giden seleften fakihler o yüzden namazı, orucu, zekatı ve haccı terk edenleri tekfir etmişlerdir. Çünkü namaz, oruç, zekat ve hac emirdir. Emir terk edildiğinde küfür olduğu için ki selef İşte mürciye ile bu noktayı çok fazla tartıştılar. Tartışmanın ilk çıktığı yer aslında burasıydı. Emri terk eden kafir oluyordu. Yasağın çiğnenmesi ise Adem'i Allah subhanahu wa ta'ala yasak meyveden yeme demişti, yasaklamıştı. O yasak meyveden yemekle kafir olmadı. O günahından tövbe etti. Dolayısıyla diyorlar emri yerine getirmemek yasağı yapmaktan çok daha şerlidir, çok daha zararlıdır. Tabi Allah'ın doğrusunu bilendir. Sonuç itibariyle bazen yasaklar arasında da ne olabilir? Bazen yasaklar arasında da dereceler olabilir. Zina, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, zina bir günahtır ama 50 tane çeşidi var. Diyor ki, Allah diyor yaşlı zina eden yaşlı kadına lanet etsin diyor mesela. Şimdi neden? Yani yaşlı bir kadın böyle bir isteği, arzusu genç bir insandaki gibi değildir. Buna rağmen zinakarsa o kadın, o artık günahta dereceyi arttıran, azabını da bununla beraber arttıran demektir yani. Mesela genç birinin zina etmesiyle gene yaşlı bir erkeğin zinası arasındaki derece farkı da aynı değildir. Aynı şekilde. Yani kişinin güç ve kudretine göre, haline ve vakasına göre günahların işlenmesi veya işlenmemesi farklılık, cezası buna göre bir farklılık gösterebilir. Allah'ın doğrusunu bilendir kardeşlerim. İkinci sorumuz, kardeşimiz demiş, selamun aleyküm hocam, aleyküm selam, bir ricam var. Bazı Müslüman erkekler hala harama bakıyorlar, müstehcen şeyler izliyorlar. Bunlar nasihat olarak bir şeyler söyleyebilir misiniz? Allah razı olsun. Allah bu beladan afiyetle kılsın yani. Allah subhanahu teala ıslah etsin o Müslümanları, Allah yardım etsin. Bunlar cahiliyenin pislikleri, bunlar cahiliyeden gelen kalıntılar. Genelde bizim hayatımızdaki kötü şeyler varsa İslam'da, bunlar hep cahiliyede kötü kalıntılardır. Cahiliyesinde dahi bu tarz şeyleri müstehcen gören insanların böyle şeylere meylettiğini göremezsiniz. Mesela cahiliyesinde kadın kız düşkünü, sokakta kadın tavlamakla gecesini gündüzünü harcayan bir adam İslam'a girdiğinde bakıyorsunuz o ahlakını da sokabiliyor. Ama cahiliyesinde dahi toplumun örfünden, işte toplumun şeyinden, genel yapısından şey kötü görüldüğü için, bu tarz eylemler kötü görüldüğü için akrabaları, yakınları tarafından bunlardan uzak duran insanlar İslam'a girdikleri zaman da aynı şekilde uzak durduğu görülmüştür. Çünkü ahlak kolay kazanılmaz, kolay kaybedilmez. Ahlakın kazanılması ve kaybedilmesi için ne gerekir? Belli bir, uzun devam eden bir süre gerekir kardeşim. Allah afiyet versin. Allah belalardan uzak dursun. Bu büyük bir beladır yani. Demiş kardeş, Rabbim ilminizi daim etsin. Sitede akaid dersinde 21 ve diğer dersler açılmıyor. Bakabilir misiniz? Not alsınlar. Kayıp. Kayıp. Yani o ses kaydı. Bazıları yani ona bakalım. Yani mesela eksik olan bazı ses kayıtları var. Ulaşılamayan. Ondan kaynaklanıyor olabilir. Onda da bizi mazur görün inşallah. Bunlar çok eski dersler oldukları için var mı? Abinin hard diski bozulmuştu. Heh, yaptıracaksınız. Anladım. Tamam, arşivleri tekrar kontrol etmeye çalışacaklar. Eksik olan tamamlayacaklar inşallah. Selamun aleyküm. Cemaat üyesi nasıl olmalıdır? Görevleri nelerdir? Allah razı olsun. Ya işitmeyi ve itaat etmeyi bilen bir adam hayır görür. Başındaki emiri de adamsa bir şeyler olabilir. Sonuçta ben birçok kere bu örneği vermişimdir. Malzeme ne kadar güzel olursa olsun, aşçı iyi değilse çıkacak yemek güzel olmaz. Aşçı ne kadar güzel olursa olsun, aşçıya verdiğin malzeme güzel olmazsa yemek de güzel olmaz. Yani kastım şudur, bir emir güzel bir aşçı olması lazım. Yani yapacağı işin ilmini, tecrübesini iyi bilmesi lazım. O aşçının eline gelen malzeme menzilesinde olan cemaat fertleri de fıtraten Allah'ın yaratılışta kendilerine koyduğu güzel hasletler olan, işte sadakat, doğruluk, iyilik, vefa gibi o güzel hasletlere sahip olması lazım ki ortaya güzel bir cemaat çıksın. Bunu tabi dediğim gibi cahiliye ile de çok alakası var. Yani Allah Resulü o yüzden dedi ki hıyarukum, hıyarukum fil cahiliye. Sizin en hayırlınız cahiliyede en hayırlı olanlarınızdır. Genelde de bakıldığında cahiliyede ahlaksız olan insanların İslam'a girdiğinde kalbi hasta ve münafık insanlar olduğu müşahede edilmiştir. Allah bize kaderiyle bize ve evlatlarımıza güzel ahlaklar nasip etsin. Selamu aleyküm, aleyküm selam. Bayanlar gusül alırken küpe deliklerini ıslatmalı mıdır? Bu Hanifilerin şeriatı kendilerine zorlaştırmalarından başka bir şey değildir. Buna dair ne seleften, ne sahabeden, ne tabiinden, ne sonradan gelenlerin hiçbirisinde bu tarz böyle bir dayatma yoktur. Sadece müstahap görmüşlerdir. Hani gücü yetiyorsa insan olur da oraya da su geçmez diye bir orayı meshetsin, iyice yıkasın diye tavsiyelerde bulunmuşlardır. Şeriatın böyle incik cincik, yani böyle bu bir tabir, çok böyle teferruatlı, tafsilatlı, insanları fıkıhta zorladığı bir şeriat yok önümüzde. Bu da daha çok ilmi noktasında kasır olan insanların belli bir zaman sonra cahil insanları sıkmasından kaynaklanan şeylerdir. Dediğim gibi böyle bir vücubiyetiniz yok. Normal gusül abdesti aldıysanız abdestiniz inşallah geçerlidir. Aleyküm selam. Kardeş demiş, selamu aleyküm hocam. Nur suresi 61. ayette geçen birlikte yemek konusunu izah eder misiniz? Bir Müslüman dayılarının, amcalarının, halalarının, teyzelerinin evlerinde namahrem kuzenleriyle birlikte yemek yiyebilir mi? Allah razı olsun. Sizin ömrünüzü ve tüm Müslümanların ömrünü bereketli kılsın. Amin güzel kardeşim. Şu Kur'an-ı Kerim'den hemen Nur 61'i bulabilir misiniz? Ben çünkü aklımda değil. Diğer soruya geçelim arkadaşlarıma bakarken. Güzel, ona siz ökücüyorsunuz. Arapça. Arapça. Şurada Kur'an var. Nur Arapça. Nur. Nur. Bu diğer bir abi var, soru yazmış, özel bir mesele söylemiş. Aleyküm selam abi, memnun oldum. Zaten ismini bahsettiğin abiye bilgilerini vermişsin. İnşallah en kısa zamanda o sorduğun meselelerle seninle görüşürüz Allah'ın izniyle. Gözü görmeyene günah yok, topala günah yok, hastaya da günah yoktur. Bunlar başkalarıyla beraber yemek yiyebilirler. Sizin de kendi çocuklarınıza ait evlerinizden yahut babalarınızın evlerinden yahut annelerinizin evlerinden yahut erkek kardeşlerinizin evlerinden yahut kız kardeşlerinizin evlerinden yahut amcalarınızın yahut halalarınızın yahut dayılarınızın teyzelerinizin koruyucusu bulunduğunuz şeyden yahut dostunuzun evinde yemenizde günah yoktur. Sizin topluca yahut dağınık yemenizde bir günah yoktur. Evlere girdiğiniz vakit Allah tarafından mübarek, hoş bir sağlık olmak üzere kendilerinize selam verin. İşte böyle Allah size ayetlerini açıklıyor. Olur ki akıl edersiniz. Yani bu ayetin tefsiriyle alakalı özel bir ilim talebim, oturup bu konuyu araştırmam olmadı. İnşallah not alalım. Bakalım. Allah adına cehaletle konuşmayalım. Çünkü kim Allah'ın sözlerini hevasıyla yorumlarsa, hakkı isabet etse de batıl işlemiştir, hata etmiştir. İnşallah bakar, söyleriz. Vâhire davâne elhamdülillâhi.